sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar? Ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezu hezel Kur'ane mehcura. Sadakallahu'l-Azim. Ve bellegne Resûlü'l-Kerim ve nehnu ala zâlike mineşşahidin. O gün, o hükümlerin ferma olacağı gün, o gün, o kalemlerin kırılacağı gün, o gün artık keşkelerin hiçbir faydasının olmayacağı gün, dönüşü olmayan, dize vurmaların fayda olmayacağı ve fayda sağlamayacağı gün, peygamber şehadet edecek lehte ve aleyhte, birilerinin lehinde şahitlik edecek, birilerinin ise aleyhinde. Aleyhinde şahitlik yapacağı olanlara diyecek ki, ya Rabbi, şu benim kavmim var ya, şu benim ümmetim, davetime icabet etmekle mükellef olanlar, ilahi kelamı işitenler, ilahi kelamın seslerini bizzat duyanlar, onlar duymalarına rağmen Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Ne olur dostlar, Resul böyle bir aleyhimizde şehadet ederse, bizi Allah'a şikayet ederse, düşünün, hakim Allah, davalı Resul, davacı da biz. Allah muhafaza. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Zor bir durum. Ama o duruma düşmemek için bugünden bir şeyler yapmak gerekiyor. Yapacağımız şey de belli aslında. İşte onu yapmaya çalışacağız. Köklerimize müracaat edeceğiz. Vahyin ilk muhatapları Kur'an'ı nasıl anladı? Nasıl onunla anlamlandı? Onu hayatlarına nasıl taşıdı? Hayatlarının eksenine Kur'an'ı nasıl oturtturdu? Bunu öğreneceğiz. Ta ki Resulullah eğer bir şehadet edecekse, o şehadet aleyhimize değil de lehimize olsun. Rabbim bunu bizlere nasip eylesin inşallah. Ayetin söylediği mehcur bırakma dostlar, çok önemli bir kelimedir aslında. Kur'an'dan hicret etmek diye anlayabiliriz. Devri geçmiş bir mesaj olarak, algılama olarak anlayabiliriz. Kur'an'ı hayatın dışına itme gibi anlayabiliriz. Kur'an'a tamamen sırt dönme gibi anlayabiliriz. Ama her birimiz belki farklı bir şekilde anlamlandıracağız, anlamaya çalışacağız. İyisi mi gelin bu kelimeyi de Allah Resulü bize anlatsın. Nasıl ki her derdimize dermansa, bu konuda da dert olan düşüncelerimize derman olacak. Ve bu ifadeyi de nasıl anlamamız gerektiğini bizzat Resulullah'ın kendisi bizlere anlatacak. Ahmet bin Hanbel Müsned'de rivayet eder. Diyor ki İbni Ümmü Lebid kanalıyla ashabın ileri gelenleri mecliste oturmuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bize bir şeyler anlatıyor. Anlattığı meselenin temelini ise şu oluşturuyor: gün gelecek, benim ümmetim Kur'an'ı terk edecek. Gün gelecek, ilim benim ümmetimin arasından çekilip alınacak. Sahabe şok oluyor. Nasıl olacak böyle bir gün? Onlar kendileriyle kıyaslıyorlar. Çünkü onlar vahyin o ilk muhatapları öyle bir vahiyle ünsiyet kurmuşlar ki öyle bir durumun olmasına, olacağına ihtimal vermiyorlar. Sıkılıyor bazıları. Allah Resulüne bir şey soracakken sahabe çok da kolay soramıyor. Acaba incitir miyiz? Acaba Allah Resulü bizim bu sözümüzle farklı bir mülahazaya mı kapı açar? Onun için içlerinden bir kurban kalkar ayağı, o sorar soracak soruyu, sorulacak olan soruyu. Ve İbni Ümmü Lebit kalkıyor ayağa. Ya Resulallah diyor, biz Kur'an'la böyle bir ünsiyet kurmuşken, Kur'an'la aramızdaki diyalog böyleyken, Kur'an'ı talim ederken ve bu konuda çocuklarımızı talime yönlendirirken, onları Kur'an hafızları olarak yetiştirirken, nasıl olacak da senin ümmetinden Kur'an çekilip alınacak, aralarından ilim alınacak ve onlar ilimsiz kalacaklar? Allah Resulü şöyle bir bakıyor İbni Ümmü Lebit. Ey İbni Ümmü Lebit diyor, ben de seni Medineli Ensar'ın en akıllılarından biri zannederdim. Eğer sen de benim bu sözümü anlamamışsan hiç kimse anlamaz. Benim sözümün maksadı başkaydı demek istiyor aslında. Nedir maksadının temelinde olan şey? Allah Resulü neyden bahsetmiş olabilir? Neyi söylüyor? Diyor ki Efendimiz, sizden önceki ümmetlerin de ellerinde değil miydi kitapları? Yahudiler ve Hristiyanlar da Tevrat ve İncil'i okumuyorlar mıydı? Evet ya Resulallah, okuyorlardı. Okumak yetmez işte. Eğer siz o ilahi kelamın ahkamıyla hükmetmeyecekseniz, ahlakıyla ahlaklanmayacaksanız, okumanıza rağmen kitap sizin aranızdan çekilip alınmıştır. Demek ki mehcur bırakmak için okumak ya da okumamak da değil asıl mesele. Asıl mesele bu işte. Ahlakı ile ahlaklanmak, ahkamı ile de hükmetmek. Yani hayatın temeline vahyi oturtmak. Hayatı vahiy ile yönlendirmek, onunla yön vermek. İnşallah Rabbim bize bunu nasip eder. Aynen o nesil gibi, o pak nesil gibi, o nezih insanlar gibi Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'la hemhal olmayı bizlere de nasip eder. Sahabe ve Kur'an dediğimiz zaman dostlar, aslında iki mucizeden bahsetmiş oluyoruz. İki mucize. Sahabe de mucizedir, Kur'an da mucizedir. Kur'an'ın mucizeliğine itirazımız yok, hepimiz biliyoruz. Ama sahabenin mucizeliğini benim mübalağama verin şimdilik. Ama biraz sonra delillerini söyledikçe hak vereceksiniz. Ve biz delilli konuşmak zorundayız. Kim size ağzını açıp bir şey söylerse ondan delil isteme hakkınız var. Çünkü bu hakkı bize Kur'an veriyor. Dört yerde hatu burhanekum in kuntum sadikin der Kur'an. Getirin doğru sözlü iseniz delillerinizi. Kur'an'daki bu dört ayette gerçi hakikati inkar edenler için kullanılır. Ehli kitap için kullanılır ama söylemiştik ya tefsir usulünün o temel kaidesini, sebebin hususuliği hükmün genelliğine aykırı değildir. Sebep hususi olabilir. Muhataplar hususi muhataplar olabilir, özel muhataplar olabilir. Ama genel asla hususi olmaz. Herkes hissesine düşeni almalı. hissesi ne kadarını gerektiriyorsa onunla şekillenmeli. İşte biz de bu ayetlerden hissemize düşeni alıyoruz. Ve diyoruz ki her sözümüzü delili konuşmamız lazım. Sahabe ve Kur'an iki mucizedir dedik. Peki nasıl mucizedir? Gelin onu anlamaya çalışalım. Mucize nedir? Öncelikle onun anlamını bulalım. Mucize dostlar, ortaya çıktığı zaman insanı aciz bırakan şey demektir. Sözlükte böyle bir anlam verilir mucizeye. İnsanı aciz bırakan şey. Sözlük anlamını esas alırsak eğer mucizenin, genel anlamda anlaşılan o harikuladelik, olağanüstülük, adetüstü fiillerin hiçbirini burada bulamayız. İlle de bir şeyin mucize olabilmesi için olağanüstü olmasına gerek yok. Olağan içi olabilir. Bilinen ve bizim için sıradanlaşan bir şey olabilir ama mucize olur. Kim inkar edebilir? Şu anda nefislerimizde bulunan binlerce şeyin mucize olmadığını. Kim kainatta olan binlerce şeyi mucize olarak algılamamamızı bizden isteyebilir ki? Kur'an bize oku derken sadece satırlarda yazılı ayetleri okuyun demez. Nefislerinizde yazılı ayetleri de okuyun, kainatta yazılı ayetleri de okuyun der. Ve biz okumaya başladığımız zaman nefislerimizde olanları da okuruz. Onların da birer mucize olduğuna kanaat getirir. Her mucizenin sonunda da Subhanallah'tır. Allah'ın büyüklüğünü tesbih ederiz. Şu parmak uçlarımda bulunan işaretler birer mucize değil mi dostlar? Gözdeki retinalar birer mucize değil mi? Bizim genetik yapımız, haritamız birer mucize değil mi? Saçlarımızın, sakallarımızın, bıyıklarımızın uzayıp da kaşlarımızın uzamaması birer mucize değil mi? Bir damla meni ile başlayan insanın yaratılış serüveninin 9 aylık evrede farklı farklı hallere girmesi birer mucize değil mi? Doğum bir mucize değil mi? Doğar doğmaz bir bebeğin annesiyle kurmuş olduğu ünsiyet bir mucize değil mi? Bebeğin beynine kodlanan o bilgiler, o huduri bilgiler birer mucize değil mi? Hepsi birer mucize. Kim inkar edebilir ki o mucizeleri? Ve bakın kainata, genişleyen evrene bakın, bir mucize değil mi? Ayın ve güneşin bir yörüngede yüzmesi ve aya takdir edilen menziller birer mucize değil mi? Denizler birer mucize değil mi? Denizin altındaki binlerce bildiğimiz ya da bilmediğimiz hayatlar birer mucize değil mi? Hepsi birer mucizedir. Ve Allah bizim o mucizeleri okumamızı ister. Bunca mucizeyi vermesine rağmen insanın tabiatını Allah çok iyi biliyor. Bunlara rağmen insan kalkıp da olağanüstü bir şeyler isteyebilir. Bazı şeyler görmek isteyebilir. Sıradanlaşan, onun için artık çok önemli olmayan nice şeylerin ötesinde başka şeyler görmek isteyebilir. Bunları da bildiği için Allah bazen doğanın yasalarını değiştirir. Onlara farklı yasalar yükler ve yeniden onları insanların gündemine koyar. İşte bugün mucize dediğimiz zaman aslında anladığımız asıl şey Allah'ın peygamberlerine vermiş olduğu birer ödül, birer ikramdır. Ve bunlar bazen doğaüstü olaylar da olabilir. Kur'an anlatır bize bunları. Salih'in dişi devesinden bahseder. İbrahim'in ateşte yanmamasından bahseder. Musa'nın elindeki asadan bahseder. O asa ki Kızıldeniz'i ikiye ayırmıştı. O asa ki sihirbazların gözü önünde koca bir yılana dönüşmüştü. Yine Musa'nın o beyaz elinden bahseder. İsa'nın şifa veren o elini bize anlatır. Ölüleri dirilttiğinden bahseder Allah'ın izniyle. Hastalara şifa verdiğini söyler. Bunların bazıları doğaüstüdür. Ortaya çıktığı zaman muhataplar bazı harikuladeliklerin ortaya çıktığını hissederler. Bunlar da birer mucizedir. Ama asıl mucize dedik ya, bizim için sıradanlaşmasına rağmen aslında içindeki manasıyla, muhtevasıyla bizzat mucize olan şeylerdir. Onun için Kur'an bunların hiçbir tanesine mucize demez. Çok ilginçtir. Açın bir Türkçe Kur'an-ı Kerim meali ya da Kutub-i Sitte'nin Türkçe tercümelerine alın. Yüzlerce mucize kelimesine rastlarsınız. Ama bu söylediklerimin asli metinlerine müracaat edin. Kur'an'ın bir tek yerde mucize kelimesini kullandığını göremezsiniz. Hadislerin bir tekinde mucize kelimesinin kullandığını göremezsiniz. Çünkü bizim mucize diye çevirdiğimizi, tercüme ettiğimizi aslında Kur'an ayet diye yazıyor. Kur'an'ın lisanında o ayettir. Burhandır, beyinedir, sultandır, haktır. Mucize diye bir ifade yoktur Kur'an'da. İfade etmez, böyle bir şeye de gerek duymaz. Ayettir onların her birisi. Allah'ın satırlarda yazdığı gibi kainatta da yazdığı birer ayettir onlar. Ve bizim okumamızı ama doğru okumamızı ister. Peki mucizeleri Allah niçin gönderir? Neden ihtiyaç duyar mucizelere? Üç sebebi var dostlar. Hidayet olsun diye. İkincisi helaka meşru bir zemin hazırlansın diye. Üçüncüsü elçilerine nüsret olsun diye. Hidayet olsun diye. Birincisi, olur ki muhataplar etraflarında dönen binlerce ayeti birer mucize olarak algılamayabilirler. İlle de açıkça mucize isterler. İnsanların bazılarında böyle bir tabiat vardır. İsteyebilirler. Allah da sırf onların yürekleri tatmin olsun diye bazen sünnetullah olan, yani yasalarına bağlı olan bazı şeyleri değiştirerek onlara ayetler gönderir. Ve bazılarının hidayetini arttırır o ayetler, bazılarının inkarı. Onun için mucizenin temel amaçlarından bir tanesi hidayettir. İkincisi helaktır. Allah elçileri aracılığıyla muhatap olanlara onlarca mesaj göndermiş, onlarca ayet göndermiştir. Onları ikna edebilmeleri için elçiler çırpınıp durmuşlardır. Ama ne yapmışlarsa muhataplar bir türlü ikna olmamıştır. Artık itiraz kapılarının kapanması için Allah bazı açık mucizeler gönderir. Ona iman edenler iman eder. İnkar edenleri de Allah helak eder. İşte geçmiş ümmetlerde oldukları gibi. Nuh'un tufanı bir mucize idi. Musa'nın kavminin, inkarcılarının, Firavun ve onun yandaşlarının Kızıldeniz'in içerisinde helak olmaları bir mucize idi. Salih'in devesini inkar edip o deveyi katledenlerin karşılaştıkları o felaket bir mucizeydi. Dolayısıyla mucizenin temel amaçlarından biri de budur. Helak etmek için gönderir. Üçüncüsü de nüsret içindir. Kimlere? Peygamberlere ve onlara inanan mümin topluluğa. Hatırlayın, Sefinet-i Nuh işte iman edenler için bir kurtuluş gemisiydi ama bir mucizeydi de ayrıca. İbrahim'in kavminden İbrahim'e inananların Nemrud'un şerrinden kurtulmaları bir mucizeydi onlar için. Onlara verilen ödül birer mucizeydi. İsmail'i kesmeyen bıçak İsmail için bir mucize. Yani bir yardım, bir nüsret meselesiydi. Dolayısıyla bu da üçüncüsü. Demek ki mucizeler amaçsız gelmez. Üç amaca binaen gelir. İşte üç amaç da böyle. Peki her mucize aynı mıdır? Hayır dostlar. Mucizenin de çeşitleri var. Biz peygamberlere gelen mucizeleri de üçe ayırıyoruz. Üç temel başlıktadır aslında mucizeler. Ve bu üç başlık altında incelenir. Nedir onlar? Bir, hissi mucizeler. İki, haberi mucizeler. Üç, akli mucizeler. Birincisi hissi mucizeler. Aslında genel itibariyle mucize deyince anladığımız şeylerdir hissi mucizeler. Ne demek hissi mucize? Yaşanan çağda muhatapların bizzat hissettikleri mucizelerdir. İşte Kur'an'ın geçmiş peygamberlere dair anlattığı o harikulade olayların hepsi hissi mucizedir. Burada asıl temel tartışma konusu şu dostlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselama hissi mucize verilmiş midir, verilmemiş midir? Bazıları Kur'an'dan buna delil bulsalar da bazı ayetlerin Allah Resulüne de hissi mucizeler verildiğine dair işaret olarak, işaret yoluyla söylendiğini iddia etseler de Kur'an'da Efendimiz'e hissi mucize verildiğine dair kati bir delil yoktur. Allah Resulü'nün hissi mucizelere muhatap olduğunu ya da olma ihtimalini biz hadis ve siyer kaynaklarından okuyoruz. Mesela ayın ikiye yarılması Allah Resulü'ne verilmiş hissi bir mucizedir. Parmaklarından suların fışkırması hissi bir mucizedir. Az yemekle çok insanın doyması hissi bir mucizedir. Hastaların Allah Resulü'nün eliyle şifa bulması hissi bir mucizedir. Hatta ölü bir çocuğun diriltilip ona bazı sorular sorulması hadislerde aktarılır bize hissi bir mucizedir. Bunların olup olmaması yönündeki tartışmalar bir tarafa. Asıl bizim buradan alacağımız önemli bir mesaj var. Hissi mucizelerin bize bilgi dışında verdiği hiçbir şey yoktur. Yani ameli olarak hissi mucizeler bize bir şey söylemez. Kur'an'ın anlattığı hissi mucizeler de böyledir. Sünnetin, hadis ve siyer kaynaklarının anlattığı hissi mucizeler de böyledir. Sadece biz şunu anlayabiliriz hissi mucizelerden. Allah isterse eğer Resullerini böyle mucizelerle destekleyebilir. Bu bir bilgidir bizim için. Yani Allah'ın Resullerine ya da onlara iman edenlere yeri geldiği zaman, ihtiyaç hasıl olduğu zaman doğaüstü olabilecek bazı şeylerle yardım etmesi de onun yasalarından bir yasadır. Bunu biliriz. Bunu bilirsek bu konuda başka tartışmalara kapı açmamıza imkan vermeyiz işte. Olmuş mudur, olmamış mıdır? Acaba böyle bir şey yaşanmış mıdır, yaşanmamış mıdır gibi tartışmalarla zaman öldürmeyiz. Sadece işin bilgi boyutuna bakarız. Allah İsterse böyle mucizeleri peygamberlerine verir deriz. Çünkü bu mucizeler peygamberlerin yaşadığı çağ ile alakalıdır. Şimdi ayın ikiye yarılmasıyla bizim nasıl bir bağlantımız olabilir ki? O hissi bir mucizeydi ve o günün muhataplarını ilgilendiren bir meseleydi. Zaten böyle olduğu için Kur'an bu meseleye değinme ihtiyacı duymadı. Ya da Allah Resulü'nün gösterdiği diğer mucizeler bugünün insanına ne söyler? Bilgi aktarımı dışında hiçbir şey. Onun için inkarı ya da kabulü noktasında zaman tüketmemizin bir anlamı yok. Okuruz ve Allah'ın kudretinin yüceliğine bir işaret olarak, bir ayet olarak verilmiş bir mesaj olduğunu anlarız. Bu hissi mucizeler. Ya haberi mucizeler? Haberi mucize de şu dostlar. İsminden de anlaşılıyor ya, haber. Resullerin o an için gayb olan bazı meseleleri haber yolu ile ümmetlerine, muhataplarına duyurmasıdır. Geçmiş peygamberler de duyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da duyurmuştur. Biz o haberleri üç gruba ayırıyoruz. Yakın gelecekte olacaklar, uzak gelecekte olacaklar, ahir zamanda dünyanın sonuna doğru olacaklar. Bu üç haber grubunun da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki işaretlerini görüyoruz. Efendimiz gerek yakın gelecek, gerek uzak gelecek, gerekse kıyamete dair birçok mesaj bize söylemiştir. Nasıl söylemiştir? Allah bildirmiş de söylemiştir. Efendimizin özel haber alma kaynakları vardır. Bu ilhamdır ya da bizzat meleğin bildirmesiyledir. Bizim için meçhul olan bir durumdur. Ama bildiğimiz bir şey var ki Allah Resulü böyle haberler vermiştir. Hatırlayın dostlar, Habbab İbni Eret'e daha işin başında söylediği o sözü. Ya Resulallah, dua et de Allah bize bir çıkış yolu göstersin diye gelen Habbab'ı önce size ne oluyor ki diye uyarmış. Sonra da bir müjde vermişti. Sabredin. Göreceksiniz ki yakın bir gelecekte Hire'den Hadramut'a kadar bir tek kadın yalnız başına seyahat edecektir. Bu bir haber dostlar. Bir müjde, bir mucize. Yemen'den Şam'a kadar her taraf İslam'ın bayrağıyla tanışacaktır müjdesinin haberidir. Gerçekleşmedi. 23 senenin sonunda Allah Resulü'nün çizdiği o harita, Muhammedun Resulullah hakikatini duydu. Verdiği o haber kaç sene sonra tahakkuk etti işte. Hatırlayın hicret yolculuğunu. Suraka İbni Malik'in o iki güzide insanın önünü kesişini ve sonra iman edişini. Sonra Allah Resulü'nün Süreka İbni Malik'e verdiği müjdeyi. Ey Süreka, gün gelecek, sen Kisra'nın bileziklerini avuçlarının arasına alacaksın. Olmadı mı? Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde oldu. Kadisiye Savaşı'ndan ganimetler Medine'ye taşındığı zaman Hazreti Ömer aramıştı mescitte Süreka'yı. Bir avuç Kisra'nın sarayından gelen bilezikleri Süreka'nın avuçlarına bırakmış. İşte Allah Resulü'nün verdiği müjde tahakkuk etti demişti. O da yakın gelecekte olan bir hadiseydi. Bunun gibi onlarca şey dostlar. Allah Resulü verdi ve tahakkuk etti. Ömer'in şehadetini verdi mesela. Hazreti Osman'ın şehadet haberini verdi. Yine onlarca sahabinin akıbetlerine dair bize bilgiler verdi. Ey Ebu Zer, sen tek yaşadın, tek öleceksin dedi ve tahakkuk etti. Ey Ammar, seni bagi bir topluluk öldürecek ve senin bu dünyadan en son nasibin bir bardak süt olacak demişti. Tahakkuk etmedi mi? O da etti. İşte bunlar birer mucizeydi dostlar. Yakın gelecekte Allah Resulü'nün söylediği. Ya uzak gelecekte buraların fetih haberini vermişti Allah Resulü. İstanbul Konstantiniye o günkü adıyla bir gün muhakkak fethedilecektir diyerek bir haber vermişti Allah Resulü. Beni Kantura diye bir kavim çıkacak. O kavim taş üstünde taş bırakmayacak demişti. Ve o kavmin mensuplarının simalarını bize çizmişti Allah Resulü. Gözleri şöyle çekik olacak. Boyları şöyle olacak. Yüzleri şöyle olacak diye. Yıllar sonra biz anladık o hadisi ki Allah Resulü bize Moğolları tasvir ediyor. O da çıktı bakın. Bunlar da Allah Resulü'nün uzak gelecekte olmasını söylediği haberler. Bir de kıyamet haberleri var. Alametleri okuyoruz mesela şu anda. Ahir zamanda bilgi çok gelişecek diyor Allah Resulü. İşte bakın. Efendimizin haberini şu anda bizzat müşahede etmiyor muyuz? Teknoloji şu anda zirvesini yaşıyor. Ve 1500 sene öncesinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun haberini veriyor bize. Ahir zamana dair fitnelerin olacağını söylüyor. Bazılarını müşahede ediyoruz, bazılarını da edeceğiz. Çünkü biz iman ettik Allah Resulü'nün sözlerinde. Asla hilafın olmayacak. Bunlar da haberi mucizeler dostlar. Bir de mucizelerin akli mucizeler bahsi var. Geçmiş peygamberlere verilen ilahi kelamlar, mesajlar, Allah'ın açık olarak göndermiş olduğu ayetleri birer akli ayetlerdi. Yani akli mucizelerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı mucizenin muhatabıdır. Onun mucizesi nedir? Kur'an'dır. Kur'an akılları ikna eden bir mucizedir. Ve akli mucizeyi hissi mucizeden ayıran en temel özellik şudur. Hissi mucize peygamberlerin yaşadığı zaman ile sınırlıdır. O zaman bitince mucizelik yönü de biter ama akli mucize çıktığı gün mucize olduğu gibi son güne kadar da mucize olmaya devam eder. İşte Kur'an'ın mucize olmasının böyle bir yönü var. O gün nasıl mucize idiyse bugün de aynı mucizedir. Buna kimin itirazı olabilir ki dostlar? Onun için elde Kur'an gibi bir mucizi beyan varken başka mucizeler aramak aklıma ziyan gelir diyen insanın sözünün altına koca bir imza atmalıyız. Böyle bir mucize varken başka bir mucizeye ihtiyaç mı var? En büyük mucize odur. O gün de mucizeydi, bugün de mucizedir. Herhalde Kur'an'ın mucize olduğuna dair hiç kimsenin itirazı olmaz değil mi? Bu noktada hemfikirsek gelin şöyle bir soru daha soralım. Kur'an mucizedir ama Kur'an'ın neyi mucizedir? Kur'an'ı mucize kılan şey nedir? Kur'an'ı kıyamete kadar mucizil beyan kılan hususiyet nedir? Bunu sormalıyız. Çünkü bu soruya vereceğimiz cevaplar bize ilahi kelamı doğru bir biçimde tanımamızı sağlayacaktır. İşte bunu sorduğumuz zaman dostlar, Kur'an dile gelir ve değil bir mucizeden, inanın abartmasız söylüyorum, binler mucizeden bahseder. Bir mucize değil, bin mucizedir Kur'an'ın içerisinde saklı olanlar. İsterseniz birkaç örnek verelim. Mesela dostlar, 23 yıllık bir zaman diliminde inmesine rağmen tedricen, ara ara, fasıla fasıla inmesine rağmen iki kapak arasında toplanınca başı ile sonuyla, ortasıyla, kenarıyla çelişmemesi başlı başına bir mucize değil midir? Belagat üstadlarından biri İmad İsfahani şöyle bir şey söyler. Her katip bilir der. Hiçbir katip yoktur ki bir kitap yazsın, aradan birkaç gün geçtikten sonra kendi yazdığı kitabı okumaya başlasın. Okur okumaz bazı yerleri, şurasını şöyle değiştirsem, burasını şöyle yapsam daha güzel olur, burayı öne alsam, burayı arkaya bıraksam diye müdahale ettiğine şahit olursunuz. Hiçbir katip yoktur ki kendi kitabına bu anlamda bir müdahalede bulunmaz. Sadece bir kitap için böyle bir şey söz konusu değildir. O kitap Kur'an'dır işte. Ve bir defada da yazılmamıştır. En azından bizim elimize bir defada düşmemiştir. 23 yıllık bir zaman dilimi içerisinde peyderpey inmiş, sonra iki kapak arasına gelinmiş, getirilmiş. Ama ne başıyla sonu arasında, ne ortasıyla arkası arasında bir çelişki, bir zıtlık, bir tenakuz görülmemiştir. İşte size bir mucize. Hem de büyük bir mucize. Eğer anlasak bu mucizenin önemini. Başka, lafız ile mana arasındaki denge başlı başına bir mucize değil mi dostlar? Kur'an kelimeleri öyle bir titizce seçilmiştir ki İbni Atiye söyler bize, o büyük müfessir. Bir tek kelimeyi çekin alın oradan ve toplayın bütün söz üstadlarını. Deyin ki oraya sen bir tane münasip kelime yaz. Vallahi o orada duran kelimeden daha münasibini yazar. Çünkü Allah en münasibini yazmıştır oraya. Ondan daha münasibi yok. Ölçülü lafızla manaya hakkını vermesi bir mucize değil midir dostlar? Alın bir kitap okuyun. Şunu diyebilirsiniz seviyeniz gereği. Yahu kitabın mesajları çok ağırdı. Ya da seviyeniz yüksekse şunu da diyebilirsiniz. Kitap çok basit. Ama bunu Kur'an için diyemezsiniz. Oxford'daki profesöre de bu kitabın söyleyeceği bir söz vardır. Anadolu'da hiçbir şeyden haberi olmayan çoban Hasan'a da söyleyeceği bir söz vardır. Aynı kitabın avamı ve havası tatmin etmesi başlı başına bir mucize değil. Bu da bir mucize. Hem de büyük bir mucizedir. Başka bir mucize. Kur'an'ın tehaddisi, yani yemini, yani meydan okuyuşu bir mucize değil midir? Meydan okudu ilk gün. İnkar ediyorsunuz değil mi kitabı? Haydi getirin bunun gibi bir kitap. Aradan bir süreç geçti. Getiremediler. Getiremeyeceklerini Allah da biliyor. Ama bir mesaj verecek. Haydi vazgeçtim bir kitaptan. İnen Kur'an süreleri gibi 10 süre getirin. Onu da getiremediler. Ve yemin etmeye, meydan okumaya devam ediyor ilahi kelam. 10 süreden de vazgeçtim. Haydi bunun gibi bir tek süre getir. O gün okumuştu o meydanı. Aradan 1500 yıl geçti. Yapmadılar mı? Yapmaya çalıştılar. Ama Kur'an meydan okumuştu. O mucize tahakkuk etmeliydi ve etti. Kur'an'ın yerini hiçbir kitap almadı, alamayacaktı da. O da bir mucizeydi. Yine Kur'an'ın korunmuşluğu, başlı başına bir mucize değil mi dostlar? 30 yıldır Allah Resulü'nden sonra, hadi Hazreti Osman'ın hilafetinin ilk 6 yılından sonrasını konuşalım. O günlerde açıldı fitne kapıları. Öyle günler gördü ki İslam coğrafyaları, taş üstünde taş kalmadı. Siyasal anlamda İslam'ın gücünün en dibe vurduğu zamanları yaşadı İslam ümmeti. O günü yazan tarihçiler, vallahi bu İslam ümmetinin kıyametidir diye yazdılar. Peki böyle olan zaman dilimlerinde Kur'an'a bir şey oldu mu? Hayır. Yine o korundu. Çünkü onun hafızı, onun muhafızı, onun sahibi olan Allah'tı. Vaat etmişti ilk gün, biz indirdik zikri, onu koruyacak olan da biziz diye. Ve o vadi de bir mucizeydi. Kıyamete kadar korunması da, korunacağı da başlı başına bir mucizedir. Bu da bir mucizeydi. Yine Kur'an'ın kullandığı belagat, fesahat bir mucize değil mi? O gün duyanlar ne diyordu biliyor musunuz? Söz ustaları, sözün sultanları, vallahi bugünden sonra bana söz söylemek haram olsun. Niye? Kur'an'ı duydu adam. Sözün değerini ve kadrini biliyor. Ve Kur'an'a muhatap olur olmaz, ben artık söz söyleyemem diye söz söylemekten kendini men ediyor. Bu da bir mucizeydi. O gün bunu itiraf edenler olduğu gibi bugün de söz sultanları aynısını itiraf ediyor. Bu da bir mucize. Yine Kur'an'ın kullandığı edebi sanatlar, teşbihiyle, mecazı ile, istiaresiyle, kinayesiyle, takdimiyle, tehiriyle, her biriyle birer mucizedir. Bunlar da birer mucize. Ve ehlinin bu mucizeyi ikrar etmesini beklediği, Allah'ın Kur'an'ın içerisine koyduğu, yazdığı birer mucizedir. Bir mucize daha var dostlar. O da nedir? Sahabedir işte. Sahabe de Kur'an'ın bir mucizesidir. Bunu halen belki içlerinizde olanlar mübalağa olarak görebilirler. Bizim yarım yamalak sahabeye olan aşkımıza yorumlayabilirler. Ama bu iddia benim iddiam değil. Bu iddiayı ilk günden beridir dillendirenler var. Son güne kadar da dillendirecekler. Çünkü sahabe Kur'an'ın fiili bir mucizesidir. Eğer Kur'an mucizenin sebebi yönü ise, sahabenin varlığı sonuç yönüdür. Ve bu iddiayı en gür seda ile seslendirenlerden birisidir İmam Karafi. Hicri 7. yüzyılda yaşamış. El Furuk isimli o muhteşem eserinde fıkıh usulünün kaidelerini işlerken 548 tane kaideyi birbiriyle kıyaslar. 242. kaideye geldiğimiz zaman nübüvvetin delilleri diye bir bahis açar. Nedir nübüvvetin delilleri? O bahisin sonunu da şu cümleyle bağlar. Ve kâle ba'dul usuliyyin. Bazı usul alimleri derler ki, لَوْ لَمْ يَكُنْ لِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُعْجِزَةٌ اِلَّا أَصْحَابَهُ. Allah Resulü'nün nübüvvetinin delili olarak sahabenin varlığından başka bir mucizesi olmasaydı, sadece o olsaydı, لَكَفَوْهُ فِي اِسْبَاتِ نُبُوَّتِهِ, o delil olarak, ispat olarak yeterdi. Yani sahabenin varlığı Allah Resulü'nün nübüvvetinin delili olarak yeter. Başka bir ispata, başka bir delile, başka bir mucizeye imkan vermezdi. Doğru mu dostlar? İnanın doğru. Bir nesil düşünün ki zamanının en karanlık günleri, cahiliyenin zifiri karanlığında hak hukuk tanımaz bir nesil, diri diri kız çocuklarını toprağa gömecek kadar insanlıktan çıkmış bir nesil. Ve bir şey oluyor. Daha dün bunları yapan insanlardan karıncaya basmama hassasiyetini gösteren insanlar ortaya çıkıyor. Mucize değil mi dostlar? Bu büyük bir mucize. Ve işin asıl önemli olan tarafı bu mucizenin halen varlığını devam ettirmesi. Neden korkarlar İslam'dan ve Müslümanlardan? Dünyanın egemenliğini elinde tutan güçler şu anda. Ne var İslam ülkelerinde? 30 İslam ülkesini alt alta yazın. Siyasi anlamdaki güçlerini toplayın. Nükleer enerji anlamındaki güçlerini toplayın. Askeri güçlerini toplayın. Teknoloji sahada ortaya koymuş olduğu güçleri toplayın. Bugün biz bir Hindistan kadar dünyayı nükleer anlamda tehdit etmiyoruz. Bir Çin kadar dünyayı ekonomik anlamda tehdit etmiyoruz. Bir Kore kadar etmiyoruz. Ama neden biz kitabın başında baş düşman olarak yazılıyız da onlar yazılı değil? Neden biliyor musunuz dostlar? Bizim farkına varmadığımız bir şeyin farkına varıyor düşmanlarımız. Diyorlar ki onlar, eğer onların elindeki o büyük mucize, yani Kur'an-ı Mucizil Beyan zamanın birinde böyle bir nesil ortaya çıkarmışsa bir gün yine çıkaracaktır. Çünkü bir kaidedir. Tarihte bir kez olan bir daha olur. Eğer yazmışsa tarih şakiden sahabi diye, katilden veli diye, yol kesenden muttaki diye yazmışsa bir daha yazacaktır. 1500 senedir de zaten yazmaya devam ediyor. İşte onlar bunun farkında. Onun için biz baş düşmanız. Onun için biz en tehlikeli insanlarız. Eğer Kur'an'ın dostları da bir gün elindeki kitabın böyle bir potansiyel taşıdığını görürlerse, çağın sahabesini yetiştirme ve çağın sahabesi olma yolunda gayret içerisinde olurlar. Onun için bu mucize çok önemli bir mucize. Bunu büyük harflerle yazalım, altını da çizelim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın en büyük mucizesi Kur'an. Kur'an'ın en büyük mucizelerinden bir tanesi de sahabe nesliydi. Bu böyleydi dün. Bugün de böyle. Yarın da böyle olmaya devam edecek. Peki dostlar, nasıl değiştirdi Kur'an o ilk nesli? Gelin bir demet şahsiyetin üzerinde anlamaya çalışalım. Kur'an'ın elmas kılıcı o nesli nasıl inşa etti? Nasıl şekillendirdi? Nereden aldı? Nereye getirdi? Birkaç şahsiyet. Herhalde sahabeden bahsedersek en başa Hazreti Ebubekir'i yazmalıyız değil mi? Biz de onu yazalım. Ümeyye İbni Halef'in işkencesi altında inliyor Bilal. 40 bin dinarlık sermayenin sahibi bir tüccar Hazreti Ebubekir İslam'dan önce. Çok ciddi bir sermaye. Ne yapmış bu sermaye biliyor musunuz? Müslüman olunca sermayesine sermaye katmamış bizim gibi. Onun hepsini Allah yolunda harcamış. Herhalde Kur'an'ın inşa ettiği bir akıl, farklı bir kar tasavvuru, farklı bir zarar tasavvuru olacak. Cahiliyenin inşa ettiğinin de farklı ifadeleri olacak. İşte Ebubekir'in ortaya koymuş olduğu bu başarı, Bu hareket, bu eylem bir mucize değil mi dostlar? Gelin Ömer'e, hilafetinin günleri, genç nesle cahiliye ile İslam arasındaki farkı anlatıyor. Ben diyor, cahiliyede iki şeyi hatırlayınca birine güler birine ağlarım. Güldüğüm o ki helvadan putlar yapardık. Onlara tazim ederdik. İbadet maksadıyla onlara tapardık. Ama acıkınca da yerdik. Onu hatırlayınca gülerim diyor. Ağladığında o ki haydi dayına gidiyoruz diyerek kız çocuklarını alır Mekke'nin dışına götürürdük. Ve hiçbir suçu günahı olmayan o kız çocuğu sadece cahiliyenin bize dayattığı bazı baskıların neticesinde diri diri toprağa gömerdik. O günleri de hatırlayınca ağlarım. O genç nesil, bu sözleri dinleyen gençler Ömer'i İslam'la tanımışlar. Cahiliye hayatını bilmiyorlar Ömer'in. Onun için Ömer gibi aklı, irfanı, izanı en üst düzeyde olan birisinin böyle bir şey yapacaklarına inanmıyorlar, inanamıyorlar. İçlerinden biri ayağa kalkıyor. Ey emir el müminin diyor. Siz bunu yaparken aklınız başınızda yok muydu? Ancak akılsız adamlar böyle şeyler yapar. Helvadan put yapacaksınız, sonra o putu yiyeceksiniz. Ve diri diri kız çocuklarınızı toprağa gömeceksiniz. Bu akıllı adamların işi değil diyor. Kur'an'ın inşa ettiği Ömer ne diyor biliyor musunuz? Ya bu ne ya? İndene akl ve lakin lem tekun indene hidaye. Ey evladım, bizim hidayetimiz yoktu. O günler aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu. Hidayet olmasa akıl ne işe yarar? Bunu söylemesi bir mucize değil mi dostlar? Düşünün, Ömer bunu fark ediyor, Faruk lakaplı Ömer. Ve insanlara hidayetin temel kaynağı olan Kur'an'ın değer ve kıymetini öğretiyor. Akıl gözse hidayet ışıktır diyor. Işık olmasa gözün ne faydası var? Söndürün ışıkları, gözlerimizin hiçbir fonksiyonu olmayacak. Hidayetten mahrum bir aklın da hiçbir faydası olmayacak işte. Ömer'e bu sözü söylettiren, mucizil beyan olan Kur'an'dı işte. Gelin Osman'a. Hicretin 9. senesi. Allah Resulü Mescid-i Nebevi'de. Zorluk ordusunu donatacak kimdir diye soruyor. Hiç kimseden ses yok. Mevsimler hasat mevsimi. Medine en sıcak günlerini ve en zorlu günlerini yaşıyor. Elde avuçta bir şey yok. Olanlar zaten vermiş. Ama bir ordu çıkacak ta 19 günlük mesafeye. 780 kilometredir Tebuk ile Medine arası. Bugün bile 9 saate gidersiniz otobüste. O gün 19 günlük bir yaya yolu. Böyle bir ordu çıkaracak Allah Resulü. 30 bin kişilik bir ordu. Ama bir şey yok. Onun için istiyor. Ne varsa diyor getirin. Verebileceğiniz kadar verin diyor. Verenler vermiş. Ama Allah Resulü'nün sesi yerde kalmamalı. O davet icabetsiz kalmamalı diye sıkıla sıkıla Osman ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, 100 deve benden, üzerindeki atlıların, bineklerin bütün masrafı, askerlerin bütün masraflarıyla beraber. Efendimiz memnun oluyor ama bir daha istiyor. Çünkü çok ihtiyacı var. Dedik ya, 30 bin kişi. Bu kadar büyük bir orduyu donatmak kolay değil. Bir daha söylüyor. Yine aynı ses. Ya Resulallah, 200 deve üzerindeki bineklerin tüm masraflarıyla. Allah'ım sen Osman'ın derdini kabul et diyor. Bir daha istiyor. Yine aynı ses. Bu sefer 300 deve. Ve orada bir dua geliyor Osman için. Ma darra Osman, ma faale ba'de zalik diyen peygamberin dilinden. Allahümme aghfirli Osman. Ma qaddeme ve ma ahhar. Allah'ım Osman'ın yaptıklarını ve yapacaklarını da bağışla. İskat diye bir şey var değil mi dostlar? Bizim Anadolu irfanının söylediği. Ölünün arkasından verilir. Günahlarına kefaret olsun diye. Osman yaşarken iskatını ödüyor. Benim varislerim değil, ben hayattayken iskatımı ödercesine, ödüyorum dercesine kendi elleriyle iskatını ödüyor. Öyle bir amel yapıyor ki günahlarına kefaret olsun. Allah Resulü de memnun oluyor. Osman'a bunu yaptıran nedir dostlar? Nereden alıp nereye getirdi Kur'an Hazreti Osman'ı? O tavır mucize değil mi? Gelin Ali'ye. Ali ve mucize. Anlatsak herhalde yüzlerce tablo anlatırız değil mi? Her hali mucize olan bir İslam şahsiyetidir İmam Ali. 5 yaşında tutmuştur Allah Resulü'nün elini. Efendimiz onu Hatice'nin şefkatli kollarına bıraktığı zaman şu sözü söyleyecektir. Ey Hatice'm, ben öyle birini seçtim ki vallahi Allah onu benim için seçmiştir. Ali öyle biri. Ve gelin atlayalım basamakları üçer üçer ve Hendek'e varalım. Hendek'te İmam Ali'nin ortaya koyduğu o yiğitçe tavrı, o insana, insanı hayrete düşüren o tabloyu anlamaya çalışalım. Hendekler kazılmış. Karşı taraf Müslümanlara doğru yaklaşamıyor. Ama bin savaşçıya bedel lakaplı birisi var karşı tarafın askerleri içerisinde. Amr İbni Abdüvud. Bu şahıs nasıl olmuşsa atlamış Hendek'i, geçmiş Hendek'in ortasına ve karşısına çıkacak bir İslam askeri istiyor. Ey Müslümanlar diyor, ben Amr'ım, bin savaşçıya bedelim, haydi biri çıksın karşıma da savaşayım diyor. Müslümanlar Amr'ı tanıyor, özellikle Mekkeliler. Hiç kimseden ses yok. Ali o günler 28 yaşında bir delikanlıdır. Ben diyor ya Resulallah ben. İclis ya Ali. İnnehu Amr diyor Allah Resulü. Otur ey Ali. Karşındaki sıradan bir insan değil. Amr İbni Vud'dur. Amr bir daha tekrarlıyor. Bir daha Ali kalkıyor. Allah Resulü bir daha oturtturuyor. Amr üçüncü kez bağırıyor. Ey Müslümanlar diyor, korktunuz mu? Hayni. Hadi. Hani öldürülünce siz cennete, biz ise cehenneme gidiyorduk. Hani siz öldürülünce cennete gidiyordunuz da bizi öldürdüğünüz zaman cehenneme gönderiyordunuz. Ne oldu, korktunuz mu diyor. Bir daha kalkıyor Ali. Allah Resulü aynı sözle oturtturuyor. İclis ya Ali, innehu amir. Ali dayanamıyor. Diyor ki ya Resulallah, o amırsa ben de Ali'yim. Ben ki anamın Haydar-ı Kerrar diye ismimi koyduğu savaşçıyım. Bırak beni, ben amrın üstesinden geleyim. Allah Resulü göndermek istemiyor. Ama Ali ısrarla izni koparıyor. Efendimiz çağırıyor. Kendi sarığını Ali'ye sarıyor. Ali'ye dua ediyor ve yolcu ediyor. Ali'yi yolcu ettiği zaman da ellerini semaya kaldırıyor. Ya Rabbi diyor, akıbeti Hamza gibi olmasın. Hiç değilse ailemden Ali'yi bana bağışla. Varıyor Ali. Kimsin diyor Amr. Ben Ebu Talib'in oğlu Ali'yim diyor. duymuş Amr. Bedir'deki Ali duymuş. Uhud'daki Ali duymuş. Ali'nin karşısına çıkmak istemiyor. Sen diyor benim sevdiğim bir dostun oğlusun. Baban Ebu Talip benim dostumdu. Sen git, başkası gelsin. Ali diyor ki bırak bu lafları. Ben buraya savaşmaya geldim. Seninle savaşacağım. Ya benimle savaşacaksın ya da sana karşı üç talebim var. O üç talebimden birini yerine getireceksin. Nedir diyor taleplerin söyle. Bir, kelime-i şehadet getir. Müslüman ol, benim de şu anda arkamda beni bekleyen kardeşlerimin de birer kardeşi ol. Ey Ali diyor, ben Müslüman olsaydım işin başında olurdum. Şimdi asla Müslüman olmam. O zaman ikinci talebimi söylüyorum. Çek git, kanını benim elime verme. Ey Ali, şimdi ben bir çocuktan mı kaçtı dedirteceğim kendime diyor. O zaman üçüncü talebim. İn attan, eşit şartlarda savaşalım. Tamam diyor. İniyor ve Ali bir kılıç darbesiyle Amr'ı öte tarafa gönderiyor. Ali'ye bu cesareti kazandıran neydi dostlar? Neydi? Böyle bir yiğitlik, böyle bir cesaret, böyle bir iman ne ile kazanılırdı? Mucize değil mi sizce? Hatice'yi düşünün aynı. 25 yıl Muhammedun Resulullah'ın arkasında duran Mekke'nin o asil kadınını vefat edecek. Ölüm döşeğinde Allah Resulü iki elini avuçlarının arasına alıyor Hatice validemiz. Ey Mekke'nin asil kadını diyor. Bana rastlamasaydın şimdi çadırlarda değil, saraylarda ölmüş olacaktın. Ama bak ben seni ne hallere düşürdüm diyor. Hayır diyor ya Resulallah. Vallahi ben pişman değilim. Ben bu halimi saraylara değişmem. Biliyor çünkü o tadı almış. Muhammedul Emin'in yanında yaşamanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Zübeyir'i düşünün dostlar. O ihlas ve samimiyet abidesini. Uhud'da Hamza'nın şehadet haberi geldiği zaman koş Zübeyir demişti Allah Resulü. Koş, anan Safiye ulaşmadan sen ulaş Hamza'ya. Bırakma anan görmesin abisi. Koşarken şunu diyordu Zübeyir. Ya Rabbi bana yardım et. Yardım et ki Resulullah'ın arkasında sabit kadem durayım ve dayım Hamza'yı ona aratmayayım. Durmadı mı? Vallahi öyle bir durdu ki mucizevi bir şekilde. Hemen 2 yıl sonra Hendek'te havariyun Resul olacak. Resulullah'ın havarisi olacak ve o isim ile kıyamete kadar anılacak. Mucize değil mi dostlar? Talha'yı düşünün. Cömertlik timsali Talha'yı. Herkes Resulullah'tan bir lakap alırken o onlarca lakap alacak. Öyle bir iman destanı yazacak ki cömertliğiyle. Allah Resulü'nün canlı bir tefsiri olacak. Resulullah diyordu ya. İman ile cimrilik bir kalpte yer etmez. O Resulullah'ın canlı bir tefsiri ve onu hayatıyla gösterecek. Gün gelecek verecek malından Talhatul Cud olacak. Gün gelecek verecek malından Talhatul Cevvat olacak. Gün gelecek verecek malından Talhatul Feyyat olacak. Talha'ya bu imanı, bu hayatı kazandıran neydi dostlar? Hatırlayın Abdurrahman İbni Avf. Hatırlayın Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı aynı. Hatırlayın Hamiyet ve Hamaset kahramanı Sad bin Ebi Vakkas'ı aynı. Hatırlayın samimiyet kahramanı Said İbni Zeyd-i Ayn. Hatırlayın 18 yaşındaki Erkam bin Ebil Erkam. İlk gün imanı ile Allah yolunda evini açması ilk gündür. Ya Resulallah, evim evindir demesi ilk gündür. Erkam'a bunu kazandıran neydi dostlar? Sadece bunlar mı? Süheyl İbni Amr'ı hatırlayın. İnkarın zirvesinde olan Süheyl'in nasıl imanın basamaklarını beşer beşer çıktığını hatırlayın. O Süheyl değil miydi? Hudeybiye'de Mekke tarafının temsilcisi olan. Yaz ey Ali diyen Muhammedul Emin'in sesine kulak veren Ali. Bismillahirrahmanirrahim yazınca Süheyl itiraz edip Rahman nedir bilmeyiz. Bismike Allahümme yaz değişik. Sil ey Ali onun dediğini yaz. Muhammedun Resulullah ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır diye yaz demişti Efendimiz. Ali de yazmıştı. İtiraz etmişti Süheyl. Biz senin Allah'ın Resulü olduğuna inansaydık seninle savaşmazdık. Öyle değil. Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır diye yazacaksın. Sil ey Ali onun dediği gibi yaz. Ali itiraz etmiş ama Resulullah kendi silmişti. Bu Süheyl ne olmuştu dostlar? Enes bin Malik anlatıyor. Veda haccında Allah Resulü ihramdan çıkmak için tıraş oluyor. Bir baktık orta yaşı biraz geçmiş birisi Efendimizin yere dökülen saç ve sakal tellerini alıyor. Bir kenara çekiliyor. Yüzüne gözüne sürüyor. Ve o saç ve sakal tellerine gözyaşı döküyor. Merak ettik ki ilk halkanın sakinlerinden biri olmaz. Çünkü Darul Erkam'da yetişen birisi bunu yapmaz. Bu ihtimaldir ki sonradan gelen biri. Ama kim? Eğildik baktık ki Süheyl'in var. Ne oldu dostlar değişti böyle. Ne oldu? Ne oldu da bir anda Resulullah ifadesine dahi tahammül etmeyen Süheyl peygamberin saçının telinin aşığı oldu. Hakem İbni Kaysan'ı düşün. İnkardan şehadete ulaşan yolculuk. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi düşünün. Ben ki diyor Allah Resulü'nün yoluna diken serpilecekse serpen ilk ben olurdum. Onunla savaşılacaksa ilk ben savaşırdım. Ayım ama aynı İkrime Yermuk'ta Muhammedun Resulullah sancağını yere düşürmemek için mücadele verip şehadet şerbeti. Kureyş'in şeytanı Ümeyr İbni Vehbi düşünün. Amcasının oğlu Saffan İbni Ümeyye'yi düşünün. Nereden nereye vardıklarını. Kim demiş dostlar sahabe ve nesli mucize bir nesil değildi. Vallahi öyle bir iman ortaya koyuyorlar ki onlarca mucizeyi gölgede bırakacak kadar bir destanı yazarak gidiyor bu insan. Ne ile? Kur'an-ı mucizil beyanın o hakikatleriyle. Eğer değiştirdiyse Kur'an bir nesli bir noktadan alıp bir noktaya kadar taşıdıysa, eğer Kur'an ednadan alıp alaya doğru çıkardıysa onları, eğer Kur'an esveli safilinden ahseni takvime ulaştırdıysa bir daha ulaştırır. Yeter ki o rahlenin önüne onlar gibi oturmayı becerebilir. Rabbim bunu bizlere nasip eylesin inşallah. Doğru bir biçimde Kur'an'ın önüne oturup, Kur'an'ı mehcur bırakıp, Kur'an'ın boynunu bükük bırakanlardan eylemesin. Kur'an'ın boynunu burada bükenler, orada boyunları bükülecek. Kur'an'ın alnını burada dik tutanların orada da başları dik olacak. Rabbim burada dik tutanlardan eylesin. Orada da dik olanlardan eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davane. Elhamdülillahi Rabbil alemin.